شکر دا متین دی هغه مولا عمر چې مو امیر المؤمنین دی ژوند دی شکر دا متین دی هغه مولا عمر چې مو امیر المؤمنین دی ژوند دی دنګران وطن پتور غرو ناس دی کار زن پسنگ رونکی ناس دی کار زن پسنگ رونکی شکر دا متین دی نیولی دخمن تا هر لحاظ با دی کمین دی جوند دی شکر دا متین دی نیولی دخمن تا هر لحاظ با دی کمین دی شکر دا متین دی هغه مولا عمر چې مو امیر المؤمنین دی ژوند دی دښمن ته ور کړی دا پیغام وړي بدروند بار د انتقام شکر دا متین دی موجود لا په دنیا کې حقانی جلال الدین دی ژوند دی شکر دا متین دی موجود لا په دنیا کې حقانی جلال الدین دی ژوند دی شکر دا متین دی هغه مولا عمر چې مو امیر المؤمنین دی ژوند دی سوچ ژوند دی طالبان وی بسر ټټی دښمنان شکر دا متین دی حملی بسل بیا نو هر غازی زموږ شاهین دی ژوند دی شکر دا متین دی حملی بسل بیا نو هر غازی زموږ شاهین دی ژوند دی شکر دا متین دی هغه مولا عمر چې مو امیر المؤمنین هر مجاهد زمونږ اتل دی کفر نړۍ ته جوړ اجل دی کفر نړۍ ته جوړ اجل دی شکر دا متین دی هر وار یې تندرست دی دښمنانو ته سنگین دی ژوند دی شکر دا متین دی هغه مولا عمر چې مو امیر المؤمنین ای جان حسین ځان تیار کړه دغه څورځي انتظار کړه دغه څورځي انتظار کړه شکر دا متین دی راځي با بیا دوران د امارت د می یقین دی ژوند دی شکر دا متین دی راځي با بیا دوران د امارت د می شکر دا متین دی